Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sen benimle arkadaşlık etmeye katlanamazsın dememiş miydim dedi. Musa, eğer dedi, sana bir daha soracak olursam, bundan böyle benimle hiç arkadaşlık etme. Artık özür dileyemeyecek hale geldim. Tekrar yola devam ettiler. Nihayet bir şehre varıp, o şehir halkından yiyecek istediler. Ama ahali, bunları misafir etmemekte diretti. Bu sırada Hızır, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez, onu düzeltiverdi. Musa, isteseydin dedi, elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. Hızır, işte dedi, seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana, hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim. Evvela, o gemi, denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Onların Rabbinin kendilerine onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik. Gelelim duvara. O duvar, şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında, onlara ait bir define gömülüydü. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin, onların reşit olacakları çağa gelip, definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar, Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup, ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte, hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü, bunlardan ibarettir. Bir de sana, Zülkarneyn'i sorarlar. Size, onun bir hadisesini anlatayım de. Biz ona, dünyada geniş imkanlar verdik. Ve ihtiyaç duyduğu her konuda, sebep ve vasıtalar ihsan ettik. O da, batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet batıya ulaştığında, güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz, Zülkarneyn dedik. İster onlara azap edersin, ister güzel davranırsın. Zülkarneyn şöyle dedi. Kim zulmederse, biz onu cezalandırırız. Sonra da Rabbinin huzuruna götürülür. O da, ona benzeri görünmedik bir ceza uygular. Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emrederiz, kolaylık gösteririz. Zülkarneyn bu sefer yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsine vakıf idik. Sonra o başka bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu. Ey Zülkarneyn dediler. Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar, sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana, beden gücüyle yardımcı olun da, sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Demir kütleleri getirin bana. Zülkarneyn, iki dağın arasını, demir kütleleriyle doldurtup, dağlarla aynı seviyeye getirince, körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık o Yecüc ve Mecüc'ün seddi aşmaya veya orada bir delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sura da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız. gözleri benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz. Cehennemle karşı karşıya koyarız onları. O kâfirler, bir takım kullarımı, benden başka tanrı edinmelerinin geçerli olacağını mı zannettiler? Doğrusu biz, cehennemi kâfirler için konak olarak hazırlamış bulunuyoruz. De ki, işleri yönünden ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkâr etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından, kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. İşte kâfir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem, onların cezası olarak hazırlanmıştır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı. Onlar orada devamlı kalacak, usanmadıklarından ötürü başka tarafa geçmeyi arzu etmeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı, hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik, bu denizler tükenir, Rabbinin sözleri yine de bitmezdi. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak şu farkla ki, bana sizin ilahınız tek ilahtır diye vahyediliyor. Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf hâ yâ ayn sâd. Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi, iyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana, adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı. Ya Rabbi, dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i fâniyim. Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim? Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu, senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır. Derken, mabetteki bölmesinden, halkının karşısına çıkıp, sabah akşam, Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu. Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken, ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi. Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde selam olsun ona. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi. Onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan. Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Meryem, nasıl oğlum olabilir ki? Bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim. Ruh, öyledir. Ama Rabbin, bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu, insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi. Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sana unutulup gitmiş biri olaydım. Derken ruh, ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme, dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. Haydi, hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahman'a oruç adamıştım de. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem, dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem, bana değil, çocuğa sorun dercesine çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum, dedi. O bana kitap verdi. Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp, asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde, selam üzerime olsun. İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri, Meryem oğlu İsa konusunda, gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istedi mi, şöyle olsun demesi kâfidir. İyi bilin ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur. Sonra O'nun hakkında, bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o mühim günün duruşmasında vay o kâfirlerin başına geleceklere. Neler işitecek, neler görecekler onlar o huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bugün tam bir şaşkınlık içindedirler. Sen o hasret ve pişmanlık gününü o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hâlâ iman etmiyorlar onlar. Şu kesin bir gerçektir ki, bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara biz varis olacağız. Ve ölümden sonra hepsi diriltilip bizim huzurumuza getirileceklerdir. Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle, o Rahman'dan bile, bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda. İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkârdır. İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde, mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. Onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk edip, Şam'a yerleşince, biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlâsa erdirilen bir kul idi. Resul ve nebi idi. Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve nebiydi. Halkına namazı ve zekatı tavsiye ederdi. Rabbinin razı olduğu biriydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Biz onu üstün bir makama yücelttik. İşte bunlar Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar Adem neslinden Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler. Şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği dünyadayken görmeksizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi muhakkak ki yerini bulacaktır. Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. İşte bu cennetlere kullarımızdan Allah'ı sayıp günahtan sakınanları varis kılacağız. Rabbinin emri olmadıkça biz meleklerden olan elçiler inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep ona aittir. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız ona kulluk et. Ona ibadetinde sabır ve sebat göster. Ona denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin? Böyleyken kâfir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım? Der. O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken biz onu yaratıp var ettik. Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde, dizüstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. Sonra da her topluluktan, Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları, elbette biz pek iyi biliriz. Sizden hiç kimse yoktur ki, cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'ı sayıp, günahlardan sakınan müttakileri kurtararak, zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, o kâfirler, iman edenlere dediler ki, bu iki zümreden, mü'min ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir? Halbuki biz onlardan önce gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. De ki, dini inkar edenlere Rahman biraz mühlet versin. Bundan ne çıkar? Ama işin sonunda onlar kendilerine vaad olunan azabı veya kıyameti görünce işte o zaman öğrenecekler. Kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş asker ve maiyeti daha zayıf. Allah hidayeti kabul edip doğru yola gelenlerin ise feyizlerini arttırır. Baki kalacak dürüst ve yararlı işler Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün hem de akibet yönünden daha iyidir. Baksana şu ayetlerimizi inkar edip mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak diyen adamın haline. Ne o? Bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı? Asla. İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz ve azabını da arttırdıkça arttıracağız. O sözünü ettiği mal ve evlada biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak ve o huzurumuza tek başına gelecektir. Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler. Hayır, hayır. Taptıkları o nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Görmüyor musun ki biz kâfirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar. O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız. Gün gelecek, Allah'ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz. Rahman'ın huzurunda söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler pek çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde kim varsa Rahman'ın ancak kulu olabilir. O bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş, tek tek tespit etmiştir ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. İman edip makbul ve güzel işler yapanları Rahman hem Allah hem de mahluklar nezdinde sevimli kılacaktır. Bizim Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır. Hem biz onlardan önce nice nesiller imha ettik. Onlardan hissedip gördüğün yahut sesini işittiğin bir tek kişi bile var mıdır? Taha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. O Rahmandır, sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur. İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. O'dur Allah, O'ndan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumundan? Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi. Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni. Muhakkak ki benim gerçek ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey dene. O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. Bırak onu Musa buyurdu. Hemen bıraktı. Bir dene görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu. Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz buyurdu. Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu, hiç pürüzsüz, parlak mı parlak. Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. Ya Rabbi dedi. Genişlet göğsümü. Kolaylaştır işimi. Çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. Onu bu işime ortak et. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. Aslında sen, bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa, dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. O vakit, annene ilham edip dedik ki, onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da, ona da düşman olan biri onu alsın. Ve, ey Musa! Nezaretim altında yetiştirilmen için, sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Kız kardeşin, denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken, sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de, yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da, takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. Haydi kardeşinle birlikte, ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Gidin Firavun'a. Zira o iyice azdı. Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır. Yahut hiç değilse biraz çekinir. Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnan ki bize dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan yüce yaradandır. Buna iyice inan. Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır ne de unutur dedi. Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin, hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda, aklı olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır. Sizi, ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi. Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp, buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar. Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur. Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler. Hayır, siz ortaya koyun, dedi. Bir de ne görsün, onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme, dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. Mümkün değil, dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür. Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için, sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi. Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama, onlar senin izinde değiller. Zira biz, senin ayrılmandan sonra halkını sınadık. Ve Samiri onları yoldan çıkardı. Musa derhal, son derece kızgın ve üzgün olarak halkına döndü. Ey milletim! Dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti? Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vaadinizden caydınız? Biz dediler, kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını atıverdi. Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki, o heykel kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi, onlara fayda da sağlamıyordu. Doğrusu Harun, onlara bundan önce, ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki, sizin Rabbiniz Rahman'dır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. Musa döndüğünde bu durumu bilmediğinden Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Ey anamın oğlu dedi Harun. Lütfen sakalımdan saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir dedi. Ben dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp, onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim, böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Defol dedi Musa. Artık ömür boyunca sen, bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik. Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak. Sûra üfleneceği gün, biz suçlu kâfirleri, gözleri korku ve heyecandan gömgök vaziyette haşredip toplayacağız. Kendi aralarında sessizce konuşurken, dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir şey kaldınız, derler. Aralarında konuştukları konuyu biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı, o zaman siz bir günden daha fazla kalmadınız, diyecek. Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. O gün insanlar, Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün, Rahman'ın şefaat izni verip, sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise, bunu asla kavrayamaz. Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan Hayyu Kayyum'a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur. Mümin olarak güzel ve makul işler işleyen ise ne zulümden ne de haklarının çiğnenmesinden korkar. İşte böylece bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki O kendilerine bir ibret ve uyanış versin. Demek ki gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme ve Ya Rabbi benim ilmimi arttır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e de vahiy ve emir vermiştik. Ne var ki o ahdi unuttu. Onda bir azim bulamadık. Düşünün ki biz bir vakit meleklere Âdem'e secde edin dedik. Hepsi secde ettiler. Yalnız iblis diretti. Biz de dedik ki Âdem, iyi bil ki bu sana da eşine de tam bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra perişan olur, helâke sürüklenirsin. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın. Orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın. Ama şeytan ona vesvese verip, Âdem dedi, İster misin sana ebediyet, ölümsüzlük ağacını, zamanın geçmesiyle zeval bulmayan bir devlet ve saltanatı göstereyim? Derken ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Böylece Âdem Rabbine karşı geldi de şaştı kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve onu hidayetine mazhar etti. Onlara hitaben buyurdu ki, kiminiz kiminize düşman olarak cennetten yere ininiz. Sonra ne zaman benden bir rehber gelir de kim ona tabi olursa artık o ne yolu şaşırır ne de bedbaht olur. Ama kim benim zikrimden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez ve beni anmaktan gaflet ederse ona dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Ya Rabbi der, ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haşrettin? Buyurur ki, bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, bugün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın. İşte inkârda ve günahta hadlerini aşanları ve Rablerinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır. Bugün meskenlerinde dolaştıkları, daha önce yaşamış bunca nesilleri helak edişimiz onları yola getirmedi mi? Elbette bunda akıllı kimseler için alınacak dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu. O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, ona hamd et. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da ona ibadet et ki Allah rızasına eresin. Onlardan bazı zümrelere sırf kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin sana verdiği nimet hem daha hayırlı ve değerli hem de daha devamlıdır. Ailene ve ümmetine namaz kılmalarını emret. Kendin de namaza devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Bilakis senin rızkın bize aittir. Güzel akıbet takvadadır. Yani Allah'ı sayıp haramlardan korunmaktadır. O Resul gerçek peygamber olduğuna dair Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki semavi kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? Şayet biz peygamber gelmeden kendilerini azab ile helak edecek olsaydık, onlar ey ulu Rabbimiz, ne olurdu bize bir elçi gönderseydin de biz böyle rezil ve hakir olmadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, herkes beklemede, siz de gözleyin bakalım. Doğru yolu tutanların, hidayete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız.